Əl-İsra Gecə Səyahəti Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Dəlillərimizdən bəzisini Peyğəmbərə göstərmək üçün öz qulunu gecə vaxtı Məscüdül Haramdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məscüdül Əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən O eşidəndir, görəndir. Biz Musaya kitab verdik və İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin deyə o kitabı doğru yol göstəricisi etdik. Ey Nuhla birlikdə gəmidə daşıdıqlarımızın nəsli, Nuh doğrudan da bizə minnətdar olan bir qul idi. Biz kitabda İsrail oğullarına, siz yeryüzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdik. İki fəsaddan birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə qüvvətli qullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Bu, yerinə yetirilmiş bir vəd idi. Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq. Var dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq. Yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmiş, pislik etsəniz, öz əleyhinizə etmiş olursunuz. Sonuncu vədin vaxtı gələndə, üzünüzü qara etsinlər, birinci dəfə Qudsdəki məscidə girdikləri kimi yenə də ora girsinlər və ələ keçirdikləri hər şeyi darmadağın etsinlər deyə düşmənlərinizi üstünüzə göndərdik. Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik. Həqiqətən bu Qur'an insanları ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. Axirətə iman gətirməyənlər üçün isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi şər də diləyir. Doğrusu, insan tələsəndir. Biz gecə və gündüzü iki əlamət etdik. Rəbbinizdən lütf diləyəsiniz, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə gecənin əlamətini silib, gündüzün işıqlı əlamətini gətirdik. Biz hər şeyi təfsilatı ilə izah etdik. Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. Kitabını oxu. Bugün sənə özün-özünü hesaba çəkməyin yetər. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə, onun cah-cəlal içində yaşayan sakinlərinə Allaha itayət etməyi əmr edirdik. Onlar isə orada günah işlər görürdülər. Beləcə o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. Biz Nuhdan sonra neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Kim gəldi gedər dünyanı istəsə, orada ona, dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahın rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atarıq. Kim də axirəti istəsə, mömin olaraq bütün qəlbi ilə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul olunar. Biz hamıya, onlara da Rəbbinin nemətindən veririk. Rəbbinin neməti heç kəsə qadağan deyildir. Bax gör, dünyada onların birini digərindən necə üstün etdik. Axirətdə isə daha böyük dərəcələr və daha böyük üstünlüklər vardır. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa zəlil və tənha qalarsan. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək, təvəzzökarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, sən də onlara rəhm etdi. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, həqiqətən də O, tövbə edənləri bağışlayandır. Qohum əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər sən Rəbbindən dilədiyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa, onda onlara xoş söz de. Əlini nə qoynunda gizlət, nə də onu büsbütün aç. Nə xəsis ol, nə də israfçı. Yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan. Həqiqətən Rəbbin istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Şübhəsiz ki, O öz qullarını tanıyır və görür. Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzinizi biz veririk. Onları öldürmək həqiqətən də böyük günahdır. Zinaya yaxınlaşmayın, çünki bu iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Yetim həddi buluğa çatana qədər, xeyrxahlıq istisna olmaqla, onun malına yaxınlaşmayın, əhdə vəfa edin. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu, daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək, bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı, başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atılarsan. Doğrudanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. Biz bu Quranda dinin ehkamlarını izah etdik ki, onlar düşünüb ibrət alsınlar. Lakin bu onların yalnız nifrətini artırır. De ki, əgər müşriklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşıb başqa məbudlar olsaydı, onlar ərş sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar. Allah müşriklərin söylədiklərindən çox uzaq və çox ucadır. Yeddi göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə ona tərif deməsin. Lakin siz onların tərifini anlamazsınız. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. Sən Quran oxuduğun zaman səninlə ahirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik. Quranı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurdu. Sən Quranda Rəbbinin tək Allah olduğunu yada saldığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedərlər. Onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq astıqlarını və öz aralarında xəlvətcə söhbət edərkən o zalımların siz ancaq sehirlənmiş bir adama uyursunuz dediklərini biz çox yaxşı bilirik. Gör sənin üçün necə pis məsəllər çəkdilər. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər. Onlar deyirlər, biz sürsümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyikmi? De ki, istər daş olun, istər dəmir və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun. Yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər, bizi həyata kim qaytaracaq? De ki, ilk dəfə sizi yaradan. Onlar istihza ilə başlarını yırğalayıb, bəs bu nə vaxt olacaqdır deyəcəklər. De ki, bəlkə də yaxın zamanda oldu. O gün Allah sizi çağıracaq. Siz də ona həmd edərək çağırışına cavab verəcək və dünyada çox az qaldığınızı güman edəcəksiniz. Qullarıma de ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Rəbbiniz sizi çox yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə sizə əzab verər. Biz səni onlara qoruyan göndərməmişik. Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. De ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönətməyə qadir deyillər. Onların yalvardıqları məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar. Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. Elə bir məmləkət yoxdur ki, qiyamət günündən əvvəl biz onu məhv etməyək və ya onu şiddətli əzaba düçar etməyək. Bu, kitabda yazılmışdır. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndəririk. Bir zaman biz sənə Rəbbin insanları əhatə etmişdir demişdik. Meyracda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq. Bu isə onlarda ancaq böyük bir azğınlığı daha da artırır. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi, mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? İblis dedi, məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismindən başqa onun bütün nəslini özümə ram edəcəyəm. Allah buyurdu, çıx get, onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et, atlı və piyadanı onların üstünə yerit, mallarına və övladlarına şərik ol, onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. Əslində, mənim ixlaslı qullarım üzərində sənin hökmranlığın olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbin yetər. Lütfünə nail olasınız deyə, dənizdə gəmiləri sizin üçün hərəkətə gətirən Rəbbinizdir. Həqiqətən, O sizə qarşı rəhimlidir. Sizə dənizdə bir fəlakət üzverdiyi zaman, Ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan nankordur. Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına, yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Yoxsa sizi bir daha dənizə qaytarıb, üstünüzə qasırğa göndərməyəcəyinə və kafir olduğunuza görə dənizdə sizi batırmayacağına əminsiniz. Sonra buna görə bizdən intiqam alan bir nəfər belə tapa bilməzsiniz. Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracaq. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara xurma çəyirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəkdir. Bu dünyada kör olan kəs axirətdə də kör olacaq və üstəlik haq yoldan daha çox azacaqdır. Müşriklər səni sənə vəhy etdiyimizdən az qala döndərəcəkdilər ki, Qurandan başqa bir şeyi bizə aid edəsən. Belə olduğu halda onlar səni özlərinə dost tutacaqdılar. Əgər biz səni dinində sabit saxlamasaydıq, Əlbəttə, acca da olsa onlara meyl edəcəkdin. Belə olacağı təqdirdə sənə həyatın və ölümün əzabını iki qat datdırardıq. Sonra bizə qarşı özünə bir köməkçi də tapa bilməzdin. Müşriklər az qala səni bu torpaqdan sıxışdırıb çıxaracaqdılar. Lakin səni qovduqdan sonra Özləri də orada ancaq az bir müddət qala bilərdilər. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşı da belə davranmışlar. Sən bizim qayda qanunlarımızda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Gün batmağa meyl edəndən gecənin qaranlığına dək bəlli vaxtlarda namaz qıl və sübh çağı Quran oxu. Fəcr namazını da qıl. Çünki sübh çağı oxunan Quranın şahidləri olur. Gecənin bir vaxtı oyanıb, sənə əlavə buyurulmuş təhəccüd namazında Quran oxu. Ola bilsin ki, buna görə Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama yüksətsin. De ki, ey Rəbbim, məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxar. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. De ki, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır. İnsana nemət verdiyimiz zaman anlamayaraq üç çevirib uzaq durar. Ona bir zərər toxunduqda isə məyus olar. De ki, hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Səndən ruh haqqında soruşurlar. De ki, ruh Rəbbimin əmrindəndir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. Əgər istəsəydik, sənə vəhy etdiyimizi qəlbindən silib aparardıq. Sonra bundan dolayı bizə qarşı özünə himayəçi tapa bilməzdin. Ancaq Rəbbinin mərhəməti sayəsində bunu etmədik. Doğrudan da onun sənə olan lütfü böyükdür. De ki, əgər insanlar və cinlər bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb, bir-birinə kömək etsələr belə, ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələ müfəssəl izah etdik, lakin insanların çoxu yalnız küfrü seçdi. Onlar dedilər, bizə yerdən bir bulaq çıxarmayınca sənə iman gətirməyəcəyik və ya ortasından şırıl-şırıl çaylar axıdacağın xurma və üzüm bağın olmayınca yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça-parça üstümüzə yağdırmayınca və ya Allahı və mələkləri qarşımıza gətirməyincə yaxud qızıldan bir evin olmayınca və ya göyə qalxmayınca biz sənə inanmayacağıq. Əgər bizə oxuyacağımız bir kitab endirməsən, göyə qalxmağına da inanmayacağıq. De ki, Rəbbim pak və müqəddəsdir. Mən isə yalnız elçi göndərilmiş bir insanım. İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirməsinə ancaq Allah bir insanı mı elçi göndərdi demələri mane oldu. De ki, əgər yer üzündə arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, əlbəttə onlara göydən bir mələk elçi göndərərdik. De ki, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Həqiqətən O, qullarından xəbərdardır. Nə etdiklərini görəndir. Allah kimi doğru yola yönəldirsə, o doğru yoldadır. Kimi azdırırsa, onlara ondan başqa dostlar tapa bilməzsən. Qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqları halda üzü üstə bir yerə toplayacağıq. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onun alovu azaldıqca onlar üçün alovu artıracağıq. Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məyər biz sürsümük və ovuntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məyər onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisini də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şəkki şübhə yoxdur. Zalimlar isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. De ki, əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız belə, yenə də onun xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəsislik edərdiniz. Çünki insan xəsisdir. Biz Musaya 9 aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş. Musa onların yanına gəldikdə, Firon ona, Ey Musa, mən sənin ofsunlandığını zənn edirəm, demişdi. Musa dedi, Sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Mən isə, ey Firon, sənin məhv olacağını yəqin bilirəm. Firon onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. Bundan sonra İsrail oğullarına, Bu yerdə yaşayın, ahirət vədi gəlib yetişdiyi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik, dedik. Biz Qur'anı haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu. Səni də ancaq müjdə verən və xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdik. Qur'anı insanlara aramla oxuyasan deyə, biz onu hissələrə ayırıb, tədriclə nazil etdik. De ki, istər ona inanın, istərsə də inanmayın. Doğrudan da ondan əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə, ayələr oxunduğu zaman üzü üstə səcdiyə qapanır. Və Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir, deyirlər. Onlar üzü qoylu düşüb ağlayır və bu ayələr onların itayətini artırır. De ki, istər Allah deyib çağırın, istərsə də mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da, hər halda ən gözəl adlar ona məxsusdur. Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl. Bunların arasında orta bir yol tut. De ki, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun. Onu tərifləyərək uca tut. Əl-Kəhf Mağara Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Kitabı öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allaha həmd olsun. Allah öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi. Möminlər orada əbədi qalacaqlar. Kitabı həm də Allah özünə övlad götürmüşdür deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi. Bu haqda nə onların, nə də atalarının heç bir biliyi yoxdur. Ağızlarından çıxan söz necə də ağırdır. Onlar yalandan başqa bir şey danışmırlar. Onlar bu kitaba inanmırlar deyə, arxalarınca kədərlənib, özünü həlak mı edəcəksən? Biz yeryüzündə olan bütün şeyləri ona bəzək etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. Biz yeryüzündə olan hər şeyi lazım gələrsə məhv edib, qup-quru bir torpağa döndərərik. Yoxsa sən mağara və rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu güman edirsən? Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb, Ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər demişdilər. Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladıq. Onları yuxuya verdik. Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq. Onlar kafir hökmdarın qarşısında durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz heç vaxt ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik. Əks halda olduqca böyük bir küfr danışmış olarıq deyərkən, onların qəlbinə qüvvət verdik. Cavanlardan biri o birilərinə dedi, Bizim bu xalqımız Allahdan başqa məbudlar qəbul etdi. Bəs nə üçün onlar bütlərə dair bir dəlil gətirmədilər? Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Madam ki, siz onları və Allahdan savayı ibadət etdiklərini tərk etdiniz, onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Orada olsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini, batdığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb, sol tərəfə addadığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerdə yerləşdiklərini görərdin. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Allah kimi doğru yola yönəldərsə, o doğru yoldadır. Kimi də azdırarsa, ona doğru yolu göstərən bir yaxın adam tapa bilməzsən. Onlar yatmışkən sən onları oyaq hesab edərdin. Biz onları sağa-sola çevirirdik. Onların iti isə girəcəkdə qabaq pəncələrini uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları görsəydin, dönüb onlardan qaçardın, və dəhşət səni bürüyərdi. Beləcə onları oyatdıq ki, nə baş verdiyini bir-birindən soruşub öyrənsinlər. Onlardan biri, burada nə qədər qaldınız, dedi. Bəziləri, bir gün yaxud günün bir hissəsi qədər qaldıq, dedilər. Digərləri də dedilər, qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. Birinizi bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin. Qoy baxsın, ən təmiz yemək hansıdırsa, ondan sizə azuqə gətirsin. Amma ehtiyatlı olsun və sizin barənizdə heç kəsi duyuq salmasın. Çünki onlar sizi tapsalar, ya sizi daşqalaq edər, ya da öz dinlərinə döndərərlər. Onda siz heç vaxt nicat tapa bilməzsiniz. Beləcə insanları onların halından xəbərdar etdik ki, Allahın vədinin həqiqət olduğunu və o saatın gələcəyinə şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə edirdilər. Bəziləri, onların üstündə bir bina tikin Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir, dedilər. Mübahisədə üstün gələnlər isə, onların məzarı üstündə mütləq bir məscid tikəcəyik, dedilər. Bəziləri, onlar üçdür, dördüncüsü köpəkləridir, deyəcəklər. Digərləri isə, onlar beşdir, altıncısı köpəkləridir, deyəcəklər. Bununla da qeyb haqqında təxmini fikir yürüdəcəklər. Bəziləri də onlar yeddidir, səkkizincisi köpəkləridir, deyəcəklər. De ki, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan bunu bilən çox azdır. Mağara əhli barədə açıq mübahisə et və kitab əhlinin heç birindən onlar barədə bir şey soruşma. Heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə, ancaq inşallah de. Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb, ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönətsin, de. Onlar mağarada 300 il, üstəlik 9 ildə qaldılar. De ki, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybi ancaq ona məxsusdur. O necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir. Onların ondan başqa heç bir himayədarı yoxdur. O öz mülkünə heç kəsi şərik etməz. Rəbbinin kitabından sənə vəhy olunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Səhər və axşam çağı Rəbbinin üzünü diləyərək, ona dua edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək, nəzərlərini yoxsullardan çevirmə. Qəlbini bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itayət etmə. De ki, haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın. Biz zalımlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə, əridilmiş metal kimi üzlərini qovuran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içkidir, nə pis məskəndir. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. Məhz onlar üçün ağacları altından çaylar axan ədim bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək, taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar giyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir. Onlara iki kişinin əhvalatını misal çək. Bunların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıtdıq. Onun başqa sərvəti də var idi. O, öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona, mən sərvətcə səndən daha zəngin və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm, dedi. O, özünə zülm edərək bağına daxil olub, dedi. Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. O saatın gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq. Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi, Səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfür mü edirsən? Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyin zaman, maşallah, qüvvət yalnız Allaha məxsusdur deməli deyildinmi? Əgər var dövlətcə və övladca məni özündən kasıb sayırsansa, ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin, sənin bağına isə göydən bir bəla göndərsin və o hamar bir yerə dönsün, yaxud suyu çəkilib getsin və bir də onu axtarıb tapa bilməyəsən. Beləcə, onun bağının məhsulu bir anda məhv edildi. O, bağını belə görüb, ora qoyduğu xərcə görə peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talvarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O dedi, kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək dostlar yox idi və o da öz-özünə kömək edə bilməzdi. Belə hallarda kömək etmək ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Ən yaxşı mükafat verən və ən gözəl aqibət nəsib edən odur. Onlara dünya həyatını misal çək. Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin soğurub apardığı quru çör-çöpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir. Var dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha əfsəldir. O gün biz dağları hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yerin dümdüz olduğunu görəcəksən. Biz hamını bir yerə toplayacaq, onlardan heç birini kənara buraxmayacaq. Onlar Rəbbinin huzurunda səf-səf duracaqlar. Biz deyəcəyik, huzurumuza sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi gəldiniz. Amma siz elə güman edirdiniz ki, biz sizə müəyyən bir vaxt təyin etməyəcəyik. Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş? O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdır. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və onun nəslini özünüzə dostmu tutursunuz? Zalimlar üçün bu necə də yaratmaz mübadilədir. Mən onları nə göylərin və yerin yaradılışına, nə də özlərinin yaradılışına şahid etmədim. Mən başqalarını yoldan çıxaranları özümə köməkçi tutmuram. O gün Allah müşriklərə iddia etdiyiniz şəriklərimi çağırın deyəcək. Müşriklər onları çağıracaq, lakin onlar cavab verməyəcəklər. Biz müşriklərlə bütlərin arasına həlak edici bir yarğan salarıq. Günahkarlar atəşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirmələrinə və Rəbbindən bağışlanma diləmələrinə səbəb yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri görə-görə əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələri mani oldu. Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər. Onlar mənim ayələrimə və xəbərdar olunduqları şeylərə istihza edirlər. Rəbbinin ayələri yadına salınarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Qur'anı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər. Rəbbim bağışlayandır, mərhəmət sahibidir. Əgər Allah onları qazandıqları günahlara görə cəzalandırsaydı, onların əzabını tezləşdirərdi. Lakin onların öz vaxtı vardır. Əzab gələcəyi vaxt onlar heç bir sığınacaq tapa bilməyəcəklər. Budur haqsızlıq etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. Bir zaman Musa öz xidmətçisinə belə demişdi: Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatana qədər, yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərimə davam edəcəyəm. Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Onlar dənizlərin qovuşduğu yerdən çıxıb getdikdə, Musa öz xidmətçisinə, Nahar yeməyimizi gətir, biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük, dedi. Xidmətçi dedi, qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Musa, elə istədiyimiz də bu idi, dedi. Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb, geri qayıtdılar. Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər. Musa ona dedi, Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəmmi? Xızır dedi, Doğrusu, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? Musa dedi, İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacam. Xızır dedi, Əgər mənə tabe olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirməyincə, məndən heç bir şey haqqında soruşma. Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman, Xızır onu deşdi. Musa dedi, Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördüm. Xızır dedi, Mən demədimmi ki, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Musa dedi, Unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır onu öldürdü. Musa dedi, heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəsd etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun.